قرآن محترم واردن کو دو مولانا مبتی مستبامر صحیب دو دور تفسیر القرآن دا 19 نمبر 63 چپا مدرسہ جواری القرآن سلیم خان کی پا 25/7/2007 کی شعر ہے دید میرا ایدو پتہ یاسا تی اشاہ دی توید سنت کیسد این سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدے نیچوئی جانگیر آرار صحابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 دله و کمزوری بل و زور اوري دا غي پمینس کې به اصلاح کول غواړي نو الله رب العزت پر دې اصلاح کوي نو حاکم بر دې اصلاح کوي جوړ وراولي نو خليفه ټکی نه معلوم کړه څه شي نه خليفه ټکی نه جلالین حاشیه جامع البیان هغه ذکر کوي یا نورم ذکر کوي خو ای دادا نونو فسرینم ذکر کئی زنی چه دعوت اللہ ویلیو طول دل تاو قرآن طول قیصہ ننقل کئی طول قیصہ قرآن ننقل کئی خو اللہ رب العزت ضروری ضروری زائن نقل کئی ندور تا اللہ طول و آدم علیہ السلام او داغد اولاد طول تفسیری و تکڑو چه دا سی بی زنی که با انبیاء لگم ای با بیانو کی زنی با منی زنی با نمانی بیا با داسی بی نو اللہ رب العزت تاغی ہوئی چا اللہ دم رلوی لوی روانی کئی نو بیا سلا پیدا کئی اعتراض کړی د انسان د پیدایش باندې نه دا اعتراض نه دی بلکې دا سوال له حکمت دی دا نه چې ګنې فرشتو موږ سره حسد کړی دی او زموږ په پیدایش باندې اعتراض کړی دی نه اعتراض نه دی جامع البیان ذکر کوي هو تعجب و استکشاف عما خفی علیهم من الحکمه هو تعجب و استکشاف عما خفی علیهم من الحکمه چه فرشتو باندې کم حکمت پټو نو هغه حکمت باره کې تپوس کړي نو دا اعتراض نه دی چې ګینی په انسان اعتراض کو خو هغه صرف تپوس کړي دی نه حکمت باره کې فیا من یفسد فیا و یسفک الدماء و نحنو نسبحو بحمدک و نقدس لک او منگا چیو نو نسبحو منگا پاکی بیانو بحمدک پستاین استا باندی نسبحو لا اله وایو بحمدک الا اللہ نسبح لا اله اللہ منگا تا پاک گرنو دار کسما نقصان نا بحمدک او طول صفتونا دے کمال تالا وایو نسبحو منگا پاکی بیانو بحمدک پستاین استا باندی وانو قدسو لکو یو مانا او پاکو زانو ناستا تابدار ایلا وانو قدسو نفوسنا لطاعتک او پاکو منگا اخفل زانو ناستا تابدار ایلا را دیما وانو قدسو لک او پاکی با بیانو ستا ایندا اسم لگی آیو نصبه اسم لگی آیو نصبهو بحمدک پاکی بیانو اس پساین ستا باندی لگی آیو وانو قدسو لک او آینده با هم پاکی بیانو تارا را آینده با هم زمانگ دا عملی نو دا پرشتو خپل عبادت اوس باد او تکبر وکو پرشتي څه کوي خپل عبادت زبادي په الله او پرشتي څه کوي تکبر کوي نه دا مطلب نه دی مطلب دا لکه یو نوکار دی یو سړی دی یو سړی څه دی یو نوکار دی نوکار هغه نوکار کارونه کوي اوم د دیری کار کوي اوم د غوانو کار کوي اوم د کور کار کوي سودا مو دا راړي نا کاکا ته وای ملک صاحب و ير پلان کی خانه یو سړی بل نیوما یو سړی بل نیوم هغه وایسلا و ير تا ته ګرانه ده دا ته ګوره دیرام ټول سنبالای غوانو کاروم کوي کور له سودا مو دا راړي دا ګرانه دا یو نو کار به بلکم نا به درته د غوانو دا کار کمی دا به یو به تا کوي دیو ته وی جی بل نو کار ته ضرورت ته اسے بتنخالی اسے بسالی تنخواہ او تو سار وقتی کی دا دے رجا رکم بیا دغوانو کا رکم بیا بازار تا چکرو لکم سودارا را نو دا دے مالک تا او دے ملک سے تخپل کارز با دی نا دے و تخپل تابداری خی چھ دا طول کارون دا سر تا رسول شم نو بل نو کر تا ضرورتا نشتا دے نو فرشتی وی اللہ من خدا عبادتونا منگا کو دا کارونا منگا کو زمنگ نسو کو تاہر آگلے دے ولی چھ تا بل نیوی بل تا سو ضرورت تے بل نیولو تا بل پیدا کہنو بل پیدا کولو تا سو ضرورت تے ولی زمنگ نسو کمی شوی دے نو اللہ وینا اللہ ولی جواب ورکی چھ حکمت دا توام قال انی آلمو مالا تالمون ہوئی ورطا اللہ یقین از چیم آلمو پویگم ما پاسمانے لا تالمون چھ تاسو پی نو پوی گئی چھ دے انسان پا پیدایش کے سو حکمت تے دے انسان پا پیدایش کی سو حکمت تے تاسو پاگی باندے نو پوی گئی انی آلم مالا تالمون اغس دی آتین تیس آیات کی ذکر کئی کانا دری درشم کی انی آلمو غیب السماوات والارض زو پویگم آپ پپٹو دا اسمانو دزم کو زو پپٹو پویگم تاسو نو پوی گئی دوے مدام انی آلمو مالا تالمون جو پوئے گم پا آگا چتا سپن پوئے گئی آگا پوئے دل دا حکمت دا اللہ چھے انسان دا اللہ رب العزت دو طول صفتونو دا ظاہرے دو زائدے گورا پیریانو نافرمانی کولا دا اللہ دا قہر صفت کارا کے دو فرشتو تابداری کولا دا اللہ دا رحم صفت کارا کے دو خدا سے و مخلوق پکارو شاگی کے دا اللہ دوار صفتون اخکارشی ناگا انسان نے انسان گناہو کی ندا اللہ دا قار صفت کارشی توبہ و باسی ندا اللہ دا رحم صفت کارشی مظہر دا اللہ دا طول صفاتو دے انسان دا اللہ دا طول دا صفاتو خکارکی دو زائی دے او خکار دا آدم علیہ السلام باندے رحمو مشو او آدم علیہ السلام سر ظاہری لگا گونتا کہ سختای معاملہ مشو نو خکارکی دلو مظہر دے زائی دا خکارکی دو دے بلا سر دام دا چه ده عبادت مجموعه دا عبادت ده انسان از طول سیزونو ده عبادت مجموعه دا عبادت ده انسان ده طول سیزونو ده عبادت سا دا مجموعه پو بنشوه جوڑه سنگا اون عبادت که انو همیشه اولادی دی ای قیام کهی سجده نکهی قیام کهی ساروی چی دی سالور خفیز نو های همیشه پر رکو دی همیشه پس دی پرکو دی گلٹے مار لڑم لنڈائے ہمیشہ پا سجدہ دی دا سے داگا چی کم دی مارغان نو آگئی ہمیشہ گویا دی تسبیح و تعلیل وی ذکر و اذکار کی دا سے مخلوق پکارو چی دی طول سی زنو دا عبادت راجم کی نو آگئی انسان دے سوک انسان پخلو بانی لگیا دے سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا نو دای دو مارغان دے عبادت مظہر مارغان عبادت کو نو لاڑ دے نو داد ون عبادت نو رکو لاڑ نو داد غوان عبادت نو سجدے لاڑ نو داد گٹو دا مار لڑم او دلنڈا عبادت او دا ٹول عبادتونو مجموعہ دا نو دیو جنا اللہ انسان پیدا کو انی آلمو مالا تالمون جو پوئے گم پاگا چتا سپنو پوئی گئی خلیفہ کی اسو خبری منظور سکوم انشاءاللہ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ دے آیات کریمہ کی یو لفظ دے اٹھکے دے خلیفہ مانا دے خلیفہ آغاز دا چھوئیو اسقال ربکا للملائکتی انی جائل فی الارض خلیفہ زب ازمگا کی او خلیفہ پیدا کوم د خلیفہ خپل معنا دادا چې د خلافانه دی هغه چې د چاروستو راځي د چا په ځای قائم کیږي او د چا ځای نیوي د بل چا ځای نیوي او د بل چا کارونه کوي نو هغه ته ویل کیږي خلیفہ. نو کدینا مراد خلیفہ دا اللہ شی نسا مطلب چی دا اللہ خلیفہ مطلب دا چی نعوذ باللہ دا اللہ زینی وی او دا اللہ کارون سر ترسی حالانکہ سب بندی او سب دا اللہ کارون سر ترسولی دے خدا اللہ پزے رات لیم نشی او دا اللہ کارون اثر تنشی رسولے دے خلیفہ معنی صدا یو معنی دادا خلیفہ خلیفہ دا اللہ نا بلکہ خلیفہ تم من الجن خلیفہ دا پیریانو دا معنی تقریبا طول مفسرین کئی ہر تفسیر چراوالی نو دا معنی بکڑی چی خلیفہ معنی خلیفہ تم من الجن خلیفہ دا پیریانو نا چه مخ کی پزمکا منگویل چه پیریان آبادو پیریانو فسادونا شورو کرل اللہ رب العزت ور پس پرشتے راو لے گلے چه دی قتل کئی او ختم کئی نو فرشتو سو اجل سی زنگلونو تا بیابانونو تاو شڑل دا شیطان نو مزبرگ چه ده دا دیر آجستا باز برگ دا ناس تو ذکر اسکار ما وحینو وحینو زو خوب پا کسی گناہ زمانیشتی فرشتی پی خپا شوی اللہ رب بولی زد تیوی دا یو خوب پا که دیر زیاز برگ دینو اللہ وی دا تلری که خوب پرشتوی دیر زبرگ دی نوی زخ دا دیزان سر راولی اے اسمان تو خود اول تے عبادتون کول پتما د خلافت چما ب بیا د زمک مشرکی اعظم اولاد او زمک باندې وسیگی پدی تما عبادتون کول خدای د پاره نه کول او د پرشتو استاد نو خپکی گی ما پرشتو بچکړ استاد چتو خدا ال تو عبادتون کول نو اللہ رب العزت اوی خلیفہ زمکا دا غشان دا غیر آباد دا سوک پشتا دے نا پیریانو پزائی اسی اوبل مخلوق پیدا کوم خلیفہ انی جائلن فی الارض خلیفہ جب پیدا کوم پزماکی او نائب دے پیریانو دے پیریانو نائب پیدا کوم دوی ممانا او دا ام خکارا مانا دا خلیفہ مانا دا چی یو مخلوق چایی با دی یو بل زینی وی یو با مر شی دا پا زائی با بل شی کلار با مر شی دا غا زائی با زوی ونی وی دا غا با بل زائی ونی وی دا غا با بل زائی ونی وی دا غا با بل زائی ونی وی قومن دا مانم تقریبا طول مفسرین کی خلیفہ قومن یخلف بازهم بازان جیلم بعد جیلن و قرنم بعد قرنن خلیفہ قومن یخلفو بعضهم بعضان جیلم بعد جیلن وقرنم بعد قرنن دا سیو قوم چھئی بات یو بل پزای رازی قوم دا قوم نرستو پیڑای دا پیڑای نرستو قبیل دا قبیلی نرستو دا سی بیو کس کس پسی رازی طول معنی ابن کثیر تقریباً طول مفسرین دا مانا کی چھئی یو بل رستو برازی دا قرآن نوم دا دے تائید ملاوی گی لکا سورة انعام اخیری آیات 165 وہو الذی جعلکم خلائف الارض اللہ دے آغازات چگرزولی تاثر را خلائف الارض یو بل پسرات لن کی پزمکا کے فاتح کی دن کی پزمکا سکان الارض فاتح کی دن کی اسی دن کی پزمکا سورة یونس یو لسم سپارا ہو گو رہی یونس یو لسم سپارا آیت نمبر 14 کی وئی سار لسم ثم جعلناکم خلائف فی الارض بیا گرزو لئی تاثر را پاتی کی دن کی اسی دن کی بزمکا من بعدیم رست دینورونا اغیی لر اکڑل او تاثر پکیرا استی سورة عراف نہم اتم سپارہ سورۃ اعراف اللہ آیت نمبر 74 اول 69 گوری یوکم او یائم واذکروا اذ جاءکم خلفاء من بعد قوم نوح او گورای چگرزولی تاسو رستو پاتی کی دن کی خلافا من بعد قوم نوح رستو قوم دنو علیہ السلام نام دارنگی بیا سلو رو یعیم کیوئی وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ 74 وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ او گورای وَذْكُرُوا یاد کئی اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء چکل گرزولی تاسو فاتح کی دن کی پزما کے پس آدیانونا آدیان لڑل تاسو دسمہ کے مشران شوئی تارنگی گنو زائنو کے قرآن ذکر کئی چھ خلائف مانا خلیفہ یو بل پسیرات دن کی یو بل پسیرات دن کی سورۃ النحل آئی کم ذکر کئی سوار لسم سپارا سورۃ النحل آیت نمبر 72 دعاو یایم چیوب الپسی رازی واللہو جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین زامن زامنو پسی راشی وحفظا تابع غیبس نوسی دعیوب الپسی رازی وحفظا او نوسی ورزقکم من الطیبات دا قرآن سورة فاطر کیم ہوئی دو اجتمع سپارہ سورة فاطر آیت نمبر 39 یو کم سلو اختم والذی جعلکم خلائف فی الارض اللہ دے آغازات چگرزولی تاثر را رستو رادون کی زمکا کی خلائف فی الارض لن خلیفہ مانا دادا چی قوما یخلف بعضهم بعضا چیوبل پسے رازی چیوبل پسے رازی درہم مانا زن مفسرین دام کئی چید خلیفہ مانا دلتا کی آواز آدم علیہ السلام طول آدمیان نا بلکی آواز آدم علیہ السلام او آدم علیہ السلام پیغمبرو نو طول پیغمبران نو خلیفہ مانا بھی آگئی گئی خلیفتم منی خلیفتم منی خلیفہ زمانا زما خلیفہ بھئی اللہ رب العزت وی چه زما خلیفہ خوی آوازی وی آدم علیہ السلام مراد دے او انبیاء کرام چه غد اللہ خلیفہ دی خو پسکے ابن جریر ذکر کئی سراج المنیرم ذکر کئی فی تنفیذ احکامی فی اجراء احکامی زما پا احکاماتو جاری کولو کے رومی رحمہ اللہ ذکر کئی چو خدا اندر نے آیت در آیان چکلا اللہ کارن رازی چکل کو تووی داو کئی داو کئی داو کئی چو خدا اندر نے آیت در آیان نائے بے حق اند ای پیغمبران چا اللہ زمکی تن رازی نائے بے حق اند ای پیغمبران دا اللہ نائے باندی انبیاء کرام انبیاء کرام دا اللہ نا احکامات واخلی او مخلوق تا بیان کی اللہ بیانو المخلوق تا خود اللہ نا دا اوردو طاقت عام مخلوق نا لری عاجزان دی عاجزان دی او دا اللہ نا دا اغسطلو طاقت دا عام خلقو نشتا نو اللہ رب العزت پیغمبران اغی تووی او پیغمبران بیا عام خلقو تووی وی خلیفہ تم منی خلیفہ زمانہ خو فی تنفیذ احکامی و اجراء احکامی دا معنی مرجوح معنی دا خمانہ ندا خو گر بیام یواز انبیات مراد دی ہر انسان نا چه ہر انسان گنی دا اللہ خلیفہ شو ہر انسان نا یواز انبیاء کرام یواز انبیاء کرام بیام دا معنی خن دا زکا دی که دی شرک بوئی دی دا لاند دی را عینان دا اللہوی دا سی الفاظ مو آئی چایی که دی بیادبای بوئی چی دی شرک بوئی پا که آمو آئی اولی دا اللہ نا خلیفہ که دل دو قسم دی یو دا چی دا اللہ خلیفہ شی پا آغا کارونو تکوینیو که اللہ باران وری نو پیغمبر تاوی چیزا استا باران وراو اللہ چال عزت ور کئی نو پیغمبر تاوی تا چال عزت ور کئو اللہ زلت ور کئی نو اللہ وی زت زلت ور کئو اللہ رب العزت اولاد ور کئی وی زت اولاد ور کئو اللہ خالق دے نو پیغمبر تاوی زت پیدایش کئو دی تحکام تکوینیو وی یو خلیفہ دے پا دی کارونو کی دیم خلیفہ صرف دو شریعت پا کارونو کی نو دل تا مراد ستا او دو شریعت پا کارونو کی کدا بل دواغ سنو چرلک مشرکی خو که دیشی بریلے او مشرک آتی ندا بل والی کنا نو دا لاند دا رائنان دا شاپور شیخ رحمه اللہ و فرمائل شیخ القرآن دا پنجپیر رحمه اللہ و ویل چدا دا رائنان دا لاند دے خلیفہ دا دوران غوند دے زکر تب ہوئے دا اللہ نائب دا اللہ نائب نو دا اللہ نائب مانا بوالے نو خلق بتنا تاب بشریعت کی آغستی چا اللہ رب العزت احکامات انبیاء تو وی او انبیاء کرام خلق تو وی او بریلیانو او شیعگانو او شیعگان طول اگی بتنا دا بلوالی چه اللہ رب العزت نائبان نی چه سا اللہ کئی نو آگ کارون پیغمبران کئی او زمانگ امامان کئی دار شیو مسلک تے نو ای بتن دا بل واخلی نو خدار چه دا معنو نشی دا معنو نشی که دا خلیفہ معنا دا خلیفہ دا اللہ شی نو بیا مجازی معنا مراد دا حقیقی نا بیا معنا دا تابدار او مامور خلیفہ دا بل ماموری نو خلیفہ معنا مامور دا اللہ او تابدار دا اللہ خلیفہ تابدار دا اللہ، مامور دا اللہ. دا بیا مجازی مانا دا. التحریر والتنویر کی ابن عاشور ذکر کی، ابن عاشور تفسیر دے التحریر والتنویر آ ذکر کی 353 صفحہ او اولنے جل اوگد عبارت تے میں حاصل ہوئے. ابھی بیا مجازی مانا مراد دا، لیکن او سڑے زان لا دے بے دے پارا وکیل مقرر کی، ناغلی گئی دا غد پارا غسل او خرسل کی. دا اللہ رب العزت تابدار دے، خلیفہ دا اللہ تابدار. التحریر والتنویر لابن العاشور 385 صفحہ اولنے جل، خلیفہ تابدار دا اللہ. لیکن سورت سواد کی وئی، یا داودو انا جعلنا کا خلیفتن فی الارض، اے داودا منگا گرزول تالرا تابدار او حکم من ان کے پزمکا کے، چھتا وز منگ احکامات جاری کئے. یا داودو انا جعلنا کا خلیفتن فی الارض، تمنگا گرزول تابدار پل پزمکا کے، پزمکا کے زمنگ تابدار ہے. آیت نمبر 26 سورت سواد 26 آیات کے خلیفہ ندام صرف دا انبیاء پوری ویلا، چھے انبیاء بدا اللہ خلیفہ گان شی، خو ام ویلی خو ندی، ام ویلی خو ندی، پدے پوئی گئی کنا. آیا عام انسانان یا مسلمانان دا اللہ خلیفہ گان دیو کنا؟ دا اللہ خلیفہ گان دیو کن دی؟ یو خلیفہ خو پدا گا مانا پا غلطا، چیسا اللہ کئی اوغل دا بندہ کئی، دا خکو پر دے شرک تے، پا دے بانے خیو فتوہ آو رہی. چی سوک دا قیدہ لری چی ولی یا نبی یا پیر و پقیر اگر دا اللہ خلیفہ دے، اللہ والا اختیار ور کر دے، دے اس دا اللہ پا خوخ کارو نہ کئی، چی اللہ سکئی نو دے آغا کئی. دا سی خلیفہ ویل دا خکو پر دے گمراہی دا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ صفحہ 95 د منہاج السنت النبویہ کے ذکر کئی، دا کتاب دے منہاج السنت النبویہ صفحہ 95 او سلورم جل 95 صفحہ او سلورم جل کے ذکر کئی. خلیفتن عن خلق آخرین، دا خلیفہ معنی کئی، یعنی خلیفہ عن خلق آخرین دا بل مخلوق نا، یعنی دا پیریانو خلیفہ. لا کما یظنه الاتحادیہ، دا سنا لکہ چھ اتحادیان گمان کئی، وغیرہم او دین علاوہ. ان الانسان چھ یقینا انسان خلیفۃ اللہ، چھ دا دا اللہ سدے خلیفہ دے. فہذا جہل و ضلال، دا جہل لے او گمراہی دا. فہذا جہل و ضلال، دا جہل لے او گمراہی دا. دویم عام و انسانانو تا خلیفہ دا دیویل، چھے خلیفہ تو اللہ پا صحیح معنی اللہ خلیفہ دا اطلاق، چھے دا اللہ خلیفہ گان نی، نو دا ویل سنگ دی. دیکھے دا مخ کے عالمانوں اختلاف ہو، مخ کو پکیوں عالمانو سنا سے اختلاف کرے دے، روز تو وقت کیوں اوسنی وقت کی دا تبلیغ اکابر او مشرانو کی اغی کیوں زن عالمان عددی قائل نو او زن قائلو، زنوی چی داوی وائی او زنوی چی موائی. موانا حبیب الحق سید اللہ دے عمر و سیاد کی برکت واچی، او موانا تجمل شاہ سید اللہ دے عمر و سیاد کی برکت واچی، اغید دی قائل نو. او ریون مشرانو کی موانا نظیر سید مدز اللہ العالی اوم قائل دے نو، شیخ الحدیث صاحب چکم ریون کے دے، اوزن عالمان داغی قائلو لکا مولانا احسان صاحب مدد ذلہ العالی اے قائلو. اس میں اوریدلی دیدا سے چې تیر کال مشرانو دا ویلی دي چې دا ټکی مو وایي. ایوم تحقیق کړی مشران دي رسیدلی وي په یو حد ته چې دا ټکی مو وایي. مشرانو یې دا ټکی اوس بند کړی دی چې موږ د الله خلیفہ ګان یو. دا لفظ د بی ادبۍ نه خالی نه دی. هر انسان د الله خلیفہ کېدی چریم نشي. هر انسان د الله نشي خلیفہ کېدی. په دې باندې اصل کې څه دلیل وو چا چې ویل نو دا هغه هم څه دلیل وو. اوږد بحث نه کوم خو لنډ یو څو ټکي وام. یو دلیل داو یو دلیل خدا خلیفتن داو دا آیات انی جاعلن فی الارض خلیفہ چې زه پیدا کوم کې یو مخلوق چې هغه خلیفہ د الله نو ټول انسانان د الله شو خلیفہ ګان شو. مدارک روایت نقل کرده ده پایا دو سورت آل عمران والتکم منکم امتن یدعون الی الخیر 104 آیات پانده مدارک ما سر چکم مدارک ته صفحه 281 281 صفحه 201 تیائی ما اولنه جلد چې نبی علیہ السلام فرمایي من امر بالمعروف ونهى عن المنکر فهو خلیفۃ اللہ فی ارضه وخلیفۃ رسوله وخلیفۃ کتابه. من امر بالمعروف چا چې حکم کو پنه کو باندې او من اکړه د بدونا هغه د الله خلیفہ دی پس مکه د الله کې خلیفہ د پیغمبر او خلیفہ د کتاب د الله زکر در طولو دا کارو نو در دوم دا کار دی. نو دا روایت تی دلیل لی خود دی روایت جواب دا دی لانده مدارک سر لانده تحقیق کی ذکر کئی چه دا روایت چا ذکر کرده پی ذکره الزهبی فی میزان الاعتدال. دا روایت امام زهبی میزان الاعتدال کې ذکر کړی دی. دا میزان الاعتدال 300 صفحه ده او دریم جلد دی. صفحه 400 او دریم جلد د 399 د ویخ نه شروع کوي او په 400 باندې دا روایت راوړی دی. ما کتل دی بیا هغه ذکر کړی دی په ترجمه د قاضی ابن رحمه کې او قال الازدی وغيره کذابن قادح ابن رحمه دروغجنو دروغجن روایت دلیل نشی که ده. قادح ابن رحمه ده پا دی روایت که او اغا دروغجن ده. قادح ابن رحمه آق عذاب ده. دارنگی دا روایت دا چه نقل کرده نلیسان المیزان سلور سو آتیائی ما سبا او سلورم جل اب دی بانی رد کرده چه دا سڑه محفوظ نده. آسنه دی مکمل ذکر کرده لسان المیزان سلور سو آتیائی ما سبا او سلورم جل بس پکاب کی چوگور دی قادح ابن رحمه پر ترجمه کی. دارنگی الکامل فی ضعفاء الرجال الکامل فی ضعفاء الرجال سلورت ایم صفا او شپاگم جل اگو پی امرات کرده. تخریج الاحادیث والآثار دو سو دیار لسم صفا اولنی جل او پی مرد کرده او دارنگ دا روایت فردوس الاخبار کی دیلمی نقل کرده فردوس الاخبار کی دیلمی دا روایت نقل کرده او داغو بارا کی اجالہ نافعہ کی شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ ذکر کئی چدا قابل استدلال نہ دے دا کتاب چکم دے نہ دا قابل استدلال نہ دے اجالہ نافعہ وہ مصفہ کی آپ رد کردے وی دا کتاب فردوس الاخبار چی سود دد روایت تائید بل چانی کردے نہ دا غیب آنے دد روایت بان اعتبار نہ دے پکار او دا دی تائید اڑو شاکڑے نہ دے تائید چانے دے کڑے دا روایت ضعیف تے روایت صحیح نہ دے او دویم استدلالی آغا دا دے چوی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا مفتاح دار سعادہ ما سرا چکم دا نو اولنے جلد او دو سوا و در شما صفا 237 اغی کی او سڑے راغی بانده چی او ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیوی خلیفت الرحمن انا معاشرن حنفاء نزد بکرتن و اسویلا اربن نرا للہ فی اموالنا حق الزکاة منزلا تنزیلا خلیفت الرحمن انا معاشرن وید اللہ خلیفہ یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا دا اللہ خلیفہ ویلی دی دا دی نجواب دا دی چه دا سڑے معلوم ندی او کی دیشی چه دا دا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخامخ نی ویلی که مخامخ ویلی نو آغا با پیرات کڑے و لکاو سی دلیل وام چه چاو تا مخامخ ویلی نو آغا پیرات کڑے دی چه و دا اللہ خلیفہ و ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلی دی چه ما تا دا اللہ خلیفہ موائی نو دا دلائل چه کم دی نو طول کمزوری دی تا آیات نے خماوی چه استدلال صحیح ندی لکه دی خلیفہ مانا دانا دخا او دا حدیث جواب میو کو چه کادے ابن رحمہ دی او دا بانده چی قول اغینام دلیل صحیح ندی لکه دا اغیر رد ظاہر دی یو خود بانده چی خبر دا معلوم ندی دویم داده که دیشی داید آغا پا نیشوالی کی بیدی دویم اڈالا دادا چه آغای وی چه هر انسان دا اللہ خلیفہ نده عالمان چی دی نو آغا دا پیغمبر نائبان دی خو علا چی دا پیغمبر والا کار او کی او کامامو که نور و خلقو کی دا پیغمبر کارو کو امر بالمعروف او نی آن المنکارو کو نو دا پیغمبر نائب دی دا پیغمبری کارو کو خدا اللہ رب العزت نائب او دا اللہ خلیفہ ویل بیده بیده دوی مردالا اگا وی چه دا جائز نده دا غی خو یو دلیل داده چه حدیث کے رازی نبی علیہ الصلات و سلام فرمائی نبی علیہ الصلات و سلام فرمائی چه مسلم روایت تے مسلم روایت تے چی دجال راوزی دجال راوزی این اخرجوانا فیکم که دجال راوزتو مشکات بابو خروج دجال کے ام دا حدیث نقل کردے مسلم ام داگا کی نقل کئی وی این اخرجوانا فیکم که دا دجال راوزتو زبتاسو کم فانا حجی جو دونکم زبا سرستاسو طرف جگڑا کم و این یا خروج و الستو فی کم او قدر اوت او زبت آسو که نوما نو فام راون حجیج و نفسی هی هر یو دخپل زان زی موار ده والله خلیفتی علا کل مؤمنین او الله زما خلیفه ده پا هر یو مسلمان خلیفه چا تا ہوئی اللہ تا اللہ خلیفه ده بنده زکا اللہ ده بنده خیال ساتی او الله ده بنده کارون سر تا رسی خو بنده ده اللہ کارون سر تا نشی رسوله نو اللہ تا دی حدیث کی خلیفہ ہوئے دویم مشکات باب الادعیہ کی باب الدعوات کی اولنی جلد کی دا سفر دعا نقل کی اگدا دعا دا اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون لنا سفرنا هذا وتعنا عبوده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل دا تكذب كي اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل اللہ تزمان سفر کے مل گرے والخلیفة فی الاحل او زمان پکور کے زمان خلیفہ ہے اللہ سوشو خلیفہ اللہ دا بندہ خلیفہ دے خو بندہ دا اللہ خلیفہ کے دے نشی درہم دا بخاری روایت تے دا بخاری روایت تے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو سلمہ لا دعا غختا یا اللہم اغفر لی ابی سلمہ وارفع درجته فی المہدیین واخلفه فی آلہ وی اللہم اغفر لی ابی سلمہ مسلمم دا روایت نقل کرے فتن کے اللہم اغفر لی ابی سلمہ اللہ ابو سلمہ تبخنو کے وارفا درجته فی المهدیین اللہ پہ ہدایت والاو کی درجہ اوچتا کی واخلف فی آلہ او اللہ داغ خلیفہ شے داغ پکور کی داغ پکور کی داغ سشے خلیفہ شے نو اللہ خلیفہ کی گی سو خدا دلائل دی بل دلیل دا دے چھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ورز روانو یا سڑی و تووی یا خلیفت اللہ و دا اللہ خلیفہ پاگی اگا خپشو اگا تووی لا تقل خلیفت اللہ بل قل خلیفت رسول اللہ دا مو آئی چی دا اللہ خلیفہ بلکہ وائی چی وز نبی علیہ السلام خلیفہ دا روایت مسند احمد اولانے جل اولا سما صفحہ کی نقل کر دے اولانے جل دو اولا سما صفحہ کی مسند احمد دا روایت نقل کی دارنگی دا روایت تاریخ الخلفاء کی سیوتی نقل کی تاریخ الخلفاء صفحہ دریش پیتمہ کی شغط چاہوئے اے خلیفۃ اللہ اگر تو ادا سے راتا موائے زب خفائم اوہ چاہ خلیفۃ رسول اللہ و انا رازم بھی او پا دی بانے زب خوش آلیم دارنگی دا روایت تفسیر قرطبی اگر ذکر کئی و تفسیر سورت فاطر کے کم آیات سے فاتر میں راڑو لیو اگر قیاد دلان دی دا روایت قرطبی نقل کر دے مجموع زوائد ام نقل کئی او مفتاح دار سعادہ ام نقل کئی او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارنگی نور صحابہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا خلیفت رسول اللہ ویلی دی دائیوتنی دی ویلی چی خلیفت اللہ شپک دیر شما صفا کتاب الخراج کتاب الخراج کی امام ابو یوسف صفا 36 کی روایت نقل کئی پاک دیر شما کی چاگتا ہے خلیفت و رسول اللہ ویلی دی خلیفت اللہ و تنیدی ویلی اوگد روایت تے ایک ہوئی فقیل یا خلیفت رسول اللہ لوین صرفتا اے دا اللہ نبی علیہ السلام خلیفہ تو واپس دا منگ بنور زو بس منگ بنور زو تو واپس دا جلبی کو دا ملگرو سرا نواتاوی تزا منگ با واپس منگ بزو و تویلو یا خلیفت رسول اللہ دارنگ تاریخ الخلفاء کے عمر روایتون نقل کئی دو درے صفحہ 53-54 کے درے پنزوستمہ او سرور پنزوستمہ کے آگے کے وہی چھے خلیفت رسول اللہ و تویلی نو خلیفت اللہ دا لفظ خنہ دے امام قیم رحمہ اللہ اگوی دے کمی ڈالے خبر خدا اغوی فس ثوابو قول الطائفة المانعات منها وی حق ادا دا چې څوک منع کوي نو دا غي حق خبره حق ده چې دا ویل خندي د ویلو نه منع پکار ده فصواب قول طائفه المانعه منها وګه دی عبارت ته تقریبا دو درې صفحه باس فیما ابن قیم رحمه الله کړه ده دارنګي هغه ذکر کوي فزاد المعاد کې اولنی جلد زاد المعاد اولنی جلد او صفحہ 413 سالور سوا دیار لسما اغا ذکر کئی ومیما یکره منها او دا آغا ٹکونا چه اغا مکروح دی داغی ویلو ان یقول للسلطان خلیفۃ اللہ او نائب اللہ فی ارضہ چې بادشاہ ته دی ویل شي چې دا د الله خلیفہ دی او دا د الله نائب دی وی فإن الخلیفۃ والنائب انما یکونو عن غائب خلیفہ او نائب دا د غائب دو طرف نه والله سبحانه وتعالى خلیفۃ الغائب فی اهله ووکیل عبده المؤمن والله سبحانه وتعالى خلیفۃ الغائب فی اهله ووکیل عبده المؤمن الله د بنده خلیفہ دی فکور دا هغه کی او د بنده کارونه سر تر رسون کړي نو ښه خبره دادا چې دې اطلاق نه دی ځانو ساتل شي او کو صوفیاو یا نور خلکو اطلاق کړی مای داری مانبم تابعدار د الله ای او یا کچاویلی چې خلیفۃ الله داری مانبوی خلیفۃ من الله یعنی مقرر شده د طرف د الله نه خلفاء الله چې الله مقرر کړی پس مکه کې چې دی به یو بل نرسته پاتې کیږي اضافت د خلیفہ وی فاعل تا چې الله رب العزت پس مکه کې مقرر کړی دا توجیه ابن قیم کړی دا انی جاعلن فی الارض خلیفہ یقینا ده پیدا کون کې پس ما کې خلیفہ تا نه مل الفاظ خیال ساتل دا ضروری دی په کار نه چې دا سه الفاظ دی ویل شي چې هغه جایزی ادب ادبای بوین پکې نه وي قالو اتجعل فیها ما یفسد فیها فیسفک الدماء فنحن نسبحه بحمدک ونقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون وزپویګم پاره حکمتونو چې تاسو پینو پویګی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین الہی من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم اول ایسا ده سورة بقره دری بابونو اول باب شل آیاتونو فاغی کی بیان ده دری اڈالو دویم باب دیویشتم آیات نا ترونتالیس یو کم سلیختم آیات پوریو او پاگی کے بیانو دا اصل دعوت دا مرکزی مسئلے دا طول قرآن او دا طول آسمانی دینونو یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم مسئلہ بیان کرا کلک اکڑا پا بینزو دلائلو دو اعتراضونا او داغی جوابونا اغای اکڑل سرد بیان دا حال نمانون کو او نمانون کو نا بیا سالو رحسانونا دا پارا دا بیان دا منلو دا مسئلے چه مسئلہ او منئی تا او سرما احسانونا کری احسانونا می در سر کری یاو دنیش نمیشت کری ای وینا او ما پیدا کری دویم د دنیا د فائدې سيزونه می تاسو له پیدا کړی دي درم تاسو بابا جی می په فرشتو درون کړو آی ذات من کړه میو سرورم سمامولی غنتا کی بے ارادی کمی تراغلے ہو اغمی ور تم آف کڑے ہو نواقید آدم علیہ السلام دا ذکر کولا درستانو دو احسانو نزپارا پیدائش دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کا چاری کدا اللہ حکمتو فرشتو تاوی تاسو پی نپوئی گئی او چی بزمک کار دا خلافت کئی او دا جاری کولو دا احکاماتو کئی نو آغلا پویا او علم پا کار دے نو اللہ رب العزت دا آدم علیہ السلام استعداد او صلاحیت ذکر کئی بل آدم وا چی ظاہر کی وفرشتو او شیطان داویلو چی مونگ اولی نا خلیفہ کئی چی بل خلیفہ توب لپیدا کئی دا خلافت لبل سوک پیدا کئی نمونگ اولی پد ازمک بانده نه خلیفه کئی او دا خلافت دا کار زمونگ نولی ناخلی نه دا دوارو ڈالو عجز اللہ ذکر کئی چه دا دوارو که فرشتی دی او که پیریان شیطانو عزازیل نه دا قابل دا خلافت نو دا که فرشتو که ام صلاحیت نو او شیطان خدا اللہ نافرمانو نو خدا اللہ نافرمانو دے نو بدا اللہ احکامات سب از مکا جاری کی نو علم آدم الاسماء کلہا زڑکی واچول منگ آدم علیہ السلام لراغ نمونا ضروری دلتا دو علمانا مراد آتالیم دو استاد و دو شاگرد ندے لیکن استاد ناستی و شاگردانو تا سبق خی نو اللہ ور تا دا سی تعلیم ورکا آغا تعلیم تی مراد نده زکا بیا دا آدم علیہ السلام غروال را نگه تا یو شاگرد تا سبق او خی او بل تا سبق نخی او بیا دا دوار امتحان واخلی نو خود به یو لورزی او بل لبانه ورزی زکایا او تا خول ده او بل تا دینه ده خوله ده ده خودلو نمراد و علمه نمراد آغا زلکی اچول لی نامانه ده علمه الهام و زلکی اچول ده امام راغب اصفهانی مفردات کی کڑی ده چه دینا مراد اغوی وزالکا بی القائهی فی روعهی وزالکا بی القائهی فی روعهی دا اللہ دا غزر کیو آچول یعنی صلاحیت بکی پیدا کو اس کے اصڑے دا ہوئی چه آدم علیہ السلام کے صلاحیت پیدا کو تو فرشتوں کی ولی صلاحیت نہ پیدا کو جواب دا دے چه آدم علیہ السلام اللہ خلافت لا پیدا کرو او فرشتے خلافت لنوی پیدا اس کو سو کوئی چه داو لینو نو بس ددی نا پلا بنزی دا مسئلہ دا تقدیر دا عالمان ذکر کئی بدریا درمونا پا بارکی نستا دا پلار دا پلار دا سوچ استا دا پلار پا بارکی استاد پلار په باره کې چې استاد پلار د پلار کم سوچ نو استاد پلار د پلار په باره کې دا خپل پلار دا سوچ نو ته وایا هغه خپل بچی چې تر کار نه خلاص کړ د ستلیوالي نه خلاص کو هغه بیا خپل بچی د ستلیوالي نه خلاص کو هغه با خپل بچی د ستلی نو ته خپل بچی څنګه د ستلیوالي نه بچ کی نه دا الله په تقدیر دا ادا په تدبیر نه دا چې ته یې را بس پر اټو لیکم خپل بچی به مې بیا مزه کوي نستاب بچی.